Šalom. Salam. Chci jít za hlavním lékařem. Máš pro ně nějaký vzkaz, Žide? Ne, jsem zde, abych se učil. Chci se stát medikem. Mistr Avicena není farisán. A s kým tedy mohu mluvit, abych mohl vstoupit do školy pro lékaře? Jsem David Hosej, více do školy. Jsem zodpovědný za nábor studentů. Máš nějaké doporučení? Ne. Je tvůj otec medikus? Nemám otce. Je ve tvé rodině někdo lékařem? Ne, můj pane. Snad tedy tvá rodina věnuje škole velkorysý dar? Nikoho nemám. Že tedy, jak jsi přišel na to, že by se zde mohl studovat? 2 roky jsem na cestě z Anglie. Žid z Anglie? Ano, můj pane. Je mi líto, ale nenaplníš podmínky pro studium na této univerzitě. Ne, já procestoval půl světa, abych potkal Avicenu. Musím s ním mluvit a nejenom se z místa, dokud s ním nebudu moct mluvit. Těmito dveřmi bez mého svolení neprojde. Já se do nich dostanu. Já musím mluvit s Avicenem. Pátě ty nesloníku! Stráže! Promiňte, já nic neudělal. Prosím, vůbec nic! Co je to za pobyt? Jen nějaký cizinec. To on tu způsobil takový rozruch velkovezíre. Znáš nějakého muslima, který by tě mohl obhajovat? Ne, můj pane. Jsem žid z Anglie, právě jsem do Isfahánu přicestoval a nikoho v Isfahánu neznám. Tak tedy nashledanou, cizinče. Ráno před východem slunce budeš předveden před tribunál a poznáš sílu žáru. Ve vězení budeš mít dostatek času, aby jsi ujasnil, že v této zemi barbarii netoleruje.